مدینه د جانان ستا قربان قربان مدینه د جانان ستا قربان قربان خدای بلالی اعلا پر د ټول جهان جهان خدای بلالی اعلا پر د ټول جهان جهان مدینه د جانان ستا قربان قربان مدینه د جانان ستا قربان قربان خدای بلالی اعلا پر د ټول جهان جهان خدای بلالی اعلا پر د ټول جهان جهان ستا دیدار می پرزنا دی ارمان ارمان ستا دیدار می پرزنا دی ارمان ارمان خدای بلالی اعلا پر دا ټول جهان جهان مدینه دا جانان ستا قربان قربان مدینه دا جانان ستا قربان قربان خدای بلالی اعلا پر دا ټول جهان جهان خدای بلالی اعلا پر دا ټول جهان جهان جدای یم بندی ستا د عشق په زندان زندان یم بندی ستا د عشق په زندان زندان خدای بلالی اعلا پر د ټول جهان جهان مدینه د جانان ستا قربان قربان مدینه د جانان ستا قربان قربان خدای بلالی اعلا پر د ټول جهان جهان ستا بیلتون کړم مجنون تا لیلا ای زما ستا بیلتون کړم مجنون تا لیلا ای زما دا غم وشکی می زی پر گریوان گریوان دا غم وشکی می زی پر گریوان گریوان خدای بلالی اعلا پر دا ټول جهان جهان مدینه دا جانان ستا قربان قربان مدینه دا جانان ستا قربان قربان خدای بلالی اعلا پر دا ټول جهان جهان ربا تیستا پا غم یا مسر پا قلم ربا تیستا پا غم یا مسر پا قلم سوم غرقا ستا دا عشق پا توپان توپان سوم غرقا ستا دا عشق پا توپان توپان خدای بلالی اعلا پر دا ټول جهان جهان خدای بلالی اعلا پر دا ټول جهان جهان مدینه دا جانان ستا قربان قربان مدینه دا جانان ستا قربان قربان خدای بلالی اعلا پر دا ټول جهان جهان خدای بلالی